Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do jedności pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Izraelem wzywał izraelski premier podczas swojego wystąpienia w amerykańskim kongresie. Jest raport Brukseli o praworządności w unijnych krajach. Za chwilę sprawdzimy, co napisano o Polsce. Do 25 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku łodzi u wybrzeżu Mauretanii. Podczas wystąpienia przed połączonymi izbami amerykańskiego kongresu premier Benjamin Netanyahu wezwał do jedności pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Obecny konflikt na Bliskim Wschodzie Netanyahu przedstawił jako starcie pomiędzy cywilizacją a barbarzyństwem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Benjamin Netanyahu powiedział, że wspierana przez Iran oś terroru walczy z Ameryką, Izraelem i ich arabskimi przyjaciółmi. To nie jest zderzenie cywilizacji, to starcie barbarzyństwa z cywilizacją. To starcie między tymi, którzy gloryfikują śmierć, a tymi, którzy uświęcają życie. Netanyahu podziękował za wsparcie zarówno Joe Bidenowi, jak i Donaldowi Trumpowi. Ostro skrytykował też protestujących przeciwko działaniom Izraela w Gazie. Wielu antyizraelskich demonstrantów staje po stronie zła. Oni popierają Hamas, oni popierają gwałcicieli i morderców. Mówił Netanyahu i połączył protesty z antysemityzmem. Skrytykował też polityków Partii Demokratycznej, którzy zbojkotowali jego wystąpienie. Podczas trwającego prawie godzinę wystąpienia obecni w sali członkowie kongresu nagradzali Netanyahu długimi owacjami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Podkreślono potrzebę kontynuowania wysiłków na rzecz zapewnienia niezależności sądownictwa i zażegnania obaw w związku z wolnością mediów i środków antykorupcyjnych. Komisja Europejska opublikowała 5. roczny raport na temat praworządności. Bruksela zauważa polskie działania w zakresie praworządności, ale to jeszcze nie koniec zmian, komentuje Agnieszka Rogozińska z Instytutu Sobieskiego. Czy na tym etapie możemy mówić o tym, że żadnych zastrzeżeń nie będzie? Na pewno nie, bo przecież ta droga, szczególnie w zakresie przepisów prawa i szczególnie w zakresie respektowania czy wprowadzania zmian. Ta droga wydaje się dosyć długa. Te zmiany i tak są wprowadzane szybko i widzimy, z jakimi reperkusjami tutaj na chociażby scenie krajowej, wewnętrznej to się odbywa. Raport na temat praworządności pozostaje kluczowym narzędziem monitorowania i promowania standardów demokratycznych w całej Europie. 5,5 roku więzienia, ponad 500 000 złotych przepadku na rzecz Skarbu Państwa i 10 lat zakazu kierowania administracją publiczną. Taki wyrok usłyszał Jan T., były dyrektor krakowskiego zarządu dróg i komunikacji za czasów prezydentury Jacka Majchrowskiego. Urzędnik przez ostatnich kilkanaście lat był oskarżony w kilkunastu procesach. Teraz usłyszał wyrok w sprawie korupcji, między innymi przyjęcia domu. Przed kilkunastoma laty nieruchomość warta była blisko 900 000 złotych, a obecnie według prokuratury byłoby to ponad 1 600 000 złotych łapówki. Prokurator Radosław Nieczarowski mimo zadowolenia z wyroku zapowiada apelację, bo prokuratura wnioskowała o większy przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. W zakresie istoty zarzutów, czyli kwestii korumpowania, kwestii przyjmowania korzyści majątkowej, akt oskarżenia się ostał, hipoteza aktu oskarżenia została udowodniona i z punktu widzenia interesu publicznego, jaki reprezentuję, wyrażam zadowolenie. Zaznaczam przy tym, że wyrok jest nieprawomocny, jestem przekonany, że adwersarze procesowi będą składać środki odwoławcze. Za winnych zostali uznani także przedstawiciele firm, którzy korumpowali byłego dyrektora. Do 25 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku łodzi u wybrzeży Mauretanii. Wcześniej Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji informowała o 15 ofiarach. Około 150 osób uznanych jest za zaginione. Łódź przewoziła 300 pasażerów z Gambii. Wywróciła się w pobliżu stolicy Mauretanii. Mauretańska Straż Przybrzeżna uratowała ponad 100 osób. Atlantycki szlak z wybrzeży Afryki Zachodniej do Wysp Kanaryjskich jest zwykle wybierany przez afrykańskich migrantów próbujących dotrzeć do Hiszpanii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu wezwało niemieckiego ambasadora. To reakcja na delegalizację Centrum Islamskiego Hamburgu i przeszukania w ponad 50 siedzibach islamistów. Zamknięcia centrum domagało się wielu polityków i działaczy, ponieważ związani z nim islamiści organizowali demonstracje nawołujące do wprowadzenia w Niemczech kalifatu, popierali też działania Hamasu i Hezbollahu. Organizacja była obserwowana przez kontrwywiad od prawie 30 lat, od 7 była określana jako groźna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. tej nocy od 12 stopni miejscami na zachodzie, przez 15 w centrum, do 18 lokalnie nad morzem. Przelotne opady deszczu i burze stopniowo od zachodu kraju zanikające. W ciągu dnia przelotne opady deszczu. Miejscami na wschodzie kraju pojawią się burze i możliwy jest grad. Na termometrach będzie głównie od 21 do 25 stopni. Autopromocja. Widziałam już tyle miast. Cześć, tu Grodka. Zapraszam bardzo serdecznie na transmisję z mojej płyty Wawa na antenie Trójki. 10 utworów napisanych lub przypomnianych specjalnie na 80-lecie powstania. Nowa płyta Grodki. Zabrzmi premierowo. Przeleci ptak w porze bzu. Na żywo już w piątek. Początek transmisji koncertu po 21. Bardzo się cieszę. Ja też się cieszę i zapraszam. Gosia Jakubowska. Na koncert zaprasza organizator Muzeum Powstania Warszawskiego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po 22. Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabasz i Białe Szumy. Część druga. Lato trwa tysiące, ile świje zimny cydr. Straszny po nim był ten kas, ale nie ten cielesny krzyczą, nie płacz ty piara, miesza mi w głowie pierwszy raz. W spodniach serce, które chyba zawsze tam zostaje, bo nigdy nie zakocham się, gdzie mam serce i gdzie mózg. Nie ma w moim ciele miejsca już na uczucie, co zwala z nóg, więc ja uczucie. nigdy nie zakocham się. Taka to poważna deklaracja z ust Ofelii, chociaż jak twierdzi sama artystka, nie są to jej słowa, a raczej męskiego podmiotu lirycznego, z którym zupełnie się nie utożsamia. Mam wrażenie, że to jest w ogóle rzadko stosowany zabieg w muzyce, szczególnie ostatnio, dlatego też kolejny plus dla Ofelii. Kolejny, bo pierwszy jest za to, że to jest po prostu bardzo ładny utwór, który się pięknie rozwija. No i budzi też sentymenty, bo ja się trochę stęskniłam za tym brzmieniem Ofelii z pierwszych płyt. Dlatego też posłuchamy teraz utworu z pierwszej płyty Ofelii właśnie, ale w wersji koncertowej z drugiego albumu Księgi Ofeliowe. Tak cię wolę. Dawno tu nie było cię. Możesz wpadać, jeśli chcesz. To słowo dla tych, którzy wrócili do słuchania szumów po małej nieobecności. Ja wiem, że miałam przez jakiś czas meczowe konkurencje o tej porze i w ogóle dużo się dzieje, dlatego też dziękuję tym, którzy podpisują listę obecności co tydzień. Iza, Katarzyna, Michał, Andrzej, Marcin, Krystyna, miło, że jesteście. No i dla Krystyny przy okazji kieruję życzenia urodzinowe, bo to podobno, imieninowe, przepraszam, bo to podobno dzisiaj wszystkie Krystyny obchodzą imieniny. A wracając do muzyki, no pięknie nam się zrobi teraz i to bardzo, bo posłuchamy nowego utworu duetu The Breath, Too Many Have Gone. Będziemy się więc rozpływać przez najbliższe minuty, a potem wracamy do muzyki polskiej. But I left a new Too many stories passed. Too many guns have told. Too many children. when I should have stayed. And I'm gone, gone, gone. But I left anyway. Thank you. Dzisiejszy gość Gosi Jakubowskiej w audycji Rotacja, czyli Piotr Kaliński, a właściwie Hattivatti, bo pod takim pseudonimem tworzy od lat. Kilka dni temu wydał świetny album Zeit, na nim właśnie między innymi utwór Frogs, który chwilę temu pojawił się na antenie. No i muzyków do współpracy również zaprosił znakomitych. Właściwie można powiedzieć, że to jest śmietanka muzyki jazzowej, bo wraz z Piotrem Kalińskim tę płytę tworzyli Piotr Chęcki, Paweł Stachowiak, czyli wuja HZG, i Rafał Tutkiewicz. Proszę obserwować nasze media społecznościowe, bo z pewnością rozmowa z Piotrem Kalińskim z dzisiejszej rotacji się na nich pojawi. I to dla tych, którzy być może tę dzisiejszą rozmowę przegapili. Dzisiaj w rotacji Hattivatti, a jutro inni znakomici goście, mianowicie zespół Zachwyt. nastrój. Panowie potrafią stworzyć znakomity. To jest taka muzyka, której znakomicie się słucha leżąc na trawie, najlepiej wieczorem, ale zanim jeszcze będzie zupełnie ciemno, tuż przed zachodem słońca. Zachwyt i piosenka o kocie. Taki to ciekawy tytuł, a to był fragment albumu Wolniej, który faktycznie pomaga nieco zwolnić. No i jak już się pojawiło tyle wątków offowych, to jeszcze dodam, że również to jest zespół, który zawita w przyszły weekend do Katowic i właściwie będzie jednym z pierwszych zespołów, które pojawią się na festiwalu, bo zagra w piątek chwilę po godzinie 17, a jutro pojawi się w rotacji u Michała Kowarskiego, więc zachęcam do słuchania. A tymczasem my przeskakujemy do kolejnej nowości. Przed nami Tom LaFont i Inaudible. I naprawdę będzie pięknie. House in the middle of nowhere, something being born. House in the middle of nowhere, standing in the dark. House in the middle of nowhere, something being oh. amerykańska dziewczyna o francuskim imieniu Claude Fontaine i vaqueiro, co podobno po portugalsku znaczy cowboy. Takie to właściwie lekko taneczne, a na pewno bujające dźwięki w dzisiejszej audycji Białe Szumy. No i teraz uwaga, już dzisiaj pojawiły się wokalne porównania godzinę temu do Rosin Murphy, a tym razem no właściwie mam poczucie, że Claude Fontaine niezwykle swoim głosem przypomina Arlo Parks. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale jak pierwszy raz usłyszałam ten utwór, to nawet miałam taką myśl, że to ona, chociaż w nieco innym wydaniu. I żeby nie było, że sobie rzucam porównania z kosmosu, to proszę posłuchać, czy jest podobieństwo. Arlo Parks i Caroline. Watched a fight between a artsy couple escalate. Strawberry cheeks flushed with defeated rage. Then he spilled his coffee as he frantically explained. Maybe if you took a breath, you would hear me when I talk to you. Threw her necklace in his. He started screaming. As she ran, panicking and weaving through the crowds on Oxford Street, watched his world dissolve in his hands, tried to roll a blend and put his head between his knees. Maybe if she took a prize, she would know I did it all for her. Somehow stop her leaping. No i bardzo się cieszę, że mi się skojarzyło, bo naprawdę miło jest wrócić do tego albumu. Collapsed in Sunbeams, wydana w 2021 roku, płyta Arlo Parks i jej fragment zatytułowany Caroline. Dzisiaj imieniny Krystyny, ale teraz to właśnie Karolinę na dłuższą chwilę rozgoszczą się na trójkowej antenie. Chyba trochę bez powodu, chociaż oczywiście wszystkie słuchające Karoliny pozdrawiam. Po prostu każdy pretekst jest dobry, żeby wrócić do pięknej epki Baby Rose i grupy Bad But Not Good, Slow Burn. Mam w ogóle wrażenie, że dawno Bad But Not Good w tej audycji nie było, więc nie możemy sobie pozwolić na takie zaniedbanie. A dlaczego ja o Karolinie? Bo następny utwór nosi tytuł właśnie Caroline. our goodbye. And you were kind when I was hard on you. You didn't Ależ ta dziewczyna ma głos niesamowity. Tutaj już skojarzeń rzucać nie będę, chociaż oczywiście jakieś do głowy przychodzą, ale wystarczy, że to powiem. Baby Rose za nami i Mareba, tak, bo wokalistki były dwie. Poza tym oczywiście też grupa Bad Bad Not Good w utworze Caroline. I to była przedostatnia kompozycja na dziś. Tak ten czas szybko zleciał. Mi szybko. Mam nadzieję, że Państwu również, bo to często oznacza, że minął miło. To była audycja Biały Szum, którą realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a ja się nazywam Justyna Grabarz i słyszymy się jutro po godzinie 13 w Muzycznej Porcie UKF. A to jest audycja, w której to słuchacze decydują, co pojawi się na trójkowej antenie, więc jest spora szansa, że będzie jeszcze piękniej. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa i wiadomości mailowe i za słuchanie oczywiście. Już za moment na trójkowej antenie pasmo Ludzie, a na zakończenie dzisiejszych Białych Szumów po raz kolejny obiecany John Mayall i Crying. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia.